Capitolul 13. Discuție în timpul mesei. Habarnam se îmbrăcă în doi timp și trei mișcări și urcă la etaj pe o scară scârțâitoare. Se pomeni într-o cameră puțin mai mică decât cea de jos, dar mult mai plăcută. Două geamuri semicirculare cu perdele frumoase dădeau către stradă. Între geamuri era ușa de la balcon. În mijlocul camerei se afla o masă pe care erau mici fructiere, castronașe și farfurioare cu tot felul de dulcețuri, prăjituri, plăcinte, covrigei, turtă dulce cu mac, cornulețe și alte bunătăți. Se vedea că prichinduțele se străduiseră să-i ofere un ospăț pe cinste. Habarnam nu știa la ce să-și oprească mai întâi privirile. Atât de încărcată era masa. Prichinduța cu fundă și cea cu codițe începuseră să toarne ceaiul. Prichinduța cu cârlionți tocmai scotea din bufet niște bomboane cu cremă de fructe. Ochii albaștri îl prezentă pe Habarnam prietenelor sale. Pe prichinduța cu codițe o chema Veverița, pe cea cu fundiță Iepurica, iar pe prichinduța cu cârlionți Libelula. Habarnam era grăbit să se așeze la masă, dar tocmai atunci ușa se deschise și în odaie intrară încă patru prichinduțe. Ochii albaștri le prezentă. Ele sunt vecinele noastre, Stâncuța, Margareta, Brăduța, Bondocica. Cu toate le făcură cerc în jurul lui Habarnam. Ai venit la noi cu balonul? Întrebă Stâncuța cea cu părul negru. Desigur, cu balonul, răspunse plin de importanță Habarnam, trăgând cu coada ochiului spre masă. Probabil ți-a fost grozav de frică să zbor cu balonul, spuse Bondocica cea durdulie. Grozav de frică, adică nu, nici un pic, își dădu seama la vreme Habarnam. Cât ești de viteaz, eu n-aș zbura cu balonul nici să mă tai, zise Brăduța. Dar de unde ai venit așa zburând? Întrebă Margareta. Din orașul florilor. Și unde e orașul ăsta? Acolo, făcu Habarnam un gest vag cu mâna, lângă râul Castraveților. N-am auzit niciodată de acest râu, spuse Stâncuța. Probabil e departe. Foarte departe, confirmă Habarnam. Ei, și acum luați loc la masă, că altfel se răcește ceaiul. Îi invită ochii albaștri pe musafir să se așeze. Habarnam nu se lăsă mult rugat. El se repezi la masă și se apucă să care în gură plăcinte, covrigei, bomboane umplute cu cremă de fructe dulceață. Prichinduțele aproape că nu se atingeau de nimic. Ele așteptau să-l poată iscodi pe Habarnam despre balon. În cele din urmă, Libelula nu se mai putu ține și îl întrebă. Spune-mi, te rog, cine a născocit zborul cu balonul? Eu, răspunse Habarnam, dând sârguincios din fălci și străduindu-se să mestece cât mai repede o bucată de plăcintă. Nu mai spune. E cu putință să fii dumneata acela? Se auziră exclamații din toate părțile. Pe cuvânt de onoare că eu, uite, să nu mă mișc de aici, se jură Habarnam și cât pe ce să se nece cu plăcinta. Vai, ce interesant! Povestește-ne, te rog, despre asta, îl imploră Bondocica. Ei, ce povestesc, își desfăcu mâinile Habarnam. Mă tot rugau de mult prichindeii noștri să născocesc vreo idee. Născocește ceva, frate, hai, născocește. Eu le spuneam, fraților, m-am cam plictisit să tot născocesc. Mai născociți și singuri. Ei ziceau, nu suntem în stare, că doar noi suntem prostuți, pe când tu ești deștept. Ce te costă? Născocește. Bine, le-am spus, văd că nu pot să scap de voi. O să născocesc. Și am început să mă gândesc. Habarnam își mesteca plăcinta cu un aer visător. Prichinduțele îl priveau cu coada ochiului plină de nerăbdare. În sfârșit, Veverița se hotărâ să curme tăcerea ce se prelungea și, văzând că Habarnam întinde mâna după altă plăcintă, zise: Te-ai oprit tocmai când spuneai că ai început să te gândești. Da, exclamă Habarnam, ca și cum atunci s-ar fi trezit și lovi cu plăcinta în masă. M-am gândit 3 zile și 3 nopți și ce credeți? Mi-a venit o idee grozavă. Uite, fraților, le-am zis, o să aveți un balon. Și ne-am construit balonul. După mine, poetul Floricică. Avem noi un poet cu numele ăsta, a compus poezia. Habarnam al nostru a născocit un balon. Sau nu, a născocit un balon Habarnam al nostru. Nu, am uitat. Ei, despre mine, știți, s-au compus multe poezii. Nici nu le mai pot ține minte pe toate. Habarnam se apucă iarăși de mestecat plăcintă. Dar cum ați construit balonul? Întrebă ochii albaștri. O, asta a fost o muncă uriașă. Toți prichindeii noștri au lucrat zile și nopți de-a rândul. Unii îl întăreau cu cauciuc, alții îl umflau cu pompa, iar eu umblam încolo și încoace fluierând, adică nu fluierând, ci spunând fiecăruia ce are de făcut. Fără mine nimeni nu pricepea nimic. Trebuia să le explic la toți, să le arăt tuturora. Era o muncă de mare răspundere, pentru că balonul putea crăpa în orice clipă. Am avut și două ajutoare, pe Șurubel și Piuliță, meșteri la toate. Pot face orice, însă mintea le merge greu. Lor trebuie să le lămurești și să le arăți totul. Uite, de aceea a trebuit să le explic cum să fie cazanul. Ei, și când s-a pornit treaba, cazanul clocotea, apa împroșca, aburul șuiera, grozav ce era acolo. Prichinduțele îl ascultau pe Habarnam cu răsuflarea tăiată. Și pe urmă, ce-a fost pe urmă? Începură să vorbească toate deodată când Habarnam se opri. În sfârșit a venit și ziua când trebuia să ne luăm zborul, continuă Habarnam. S-au adunat piticii cu miile. Unii ziceau că balonul va zbura, alții că nu va zbura. A început bătaia. Cei care spuneau că va zbura, îi snopeau pe cei care spuneau că nu va zbura, iar cei care spuneau că nu va zbura, îi snopeau pe cei care spuneau că va zbura. Sau nu, mi se pare că era invers, cei care ziceau că va zbura pe cei care ziceau că nu va zbura, sau nu, dimpotrivă. Pe scurt, nu mai puteai desluși care și pe cine snopește. Se snopeau cu toții unii pe alții. Bine, bine, zise ochii albaștri. Nu despre bătaie, ci despre balon povestește-ne. Fie, conveni Habarnam, așa va să zică. Ei se băteau, noi ne-am cățărat în coș, eu am ținut o cuvântare, adică zburăm fraților, rămânesc cu bine, și am început să plutim. După ce am ajuns sus și ne-am uitat în jos, pământul nu era mai mare decât, uite, plăcinta asta. Nu se poate, exclamă o plichinduță. Ba să nu mă miști de aici, dacă spun minciuni, se jură Habarnam. Nu-l mai întrerupeți, zise în ciudată ochii albaștri. Lăsați-l să spună, doar nu o să ne mintă. Așa e, lăsați-mă să spun minciuni. Adică, nu mă mai împiedicați să spun adevărul, zise Habarnam. Povestește, povestește, strigară prichinduțele în cor. Și cum vă povesteam, continuă Habarnam. Zburăm, deci tot mai sus. Deodată, bum, și ne oprim. Ne uităm și, ce să vezi, ne-am izbit de un nor. Ce-i de făcut? Am luat toporul și am spart o gaură în nor. Iarăși am început să urcăm. Deodată, când ne uităm, vedem că zburăm cu picioarele în sus. Cerul era jos, iar pământul deasupra. Cum așa? De ce? Se mirară prichinduțele. E o lege a naturii, explică Habarnam. Cine ajunge deasupra norilor, zboară întotdeauna cu picioarele în sus. Așa am ajuns până la cea mai mare înălțime, unde gerul era 1000 de grade și o zecime. Toți au înghețat, balonul s-a răcit și a început să coboare, eu însă am fost și ret, poruncise mai înainte să fie puși în coș, saci cu nisip, am început să aruncăm sacii și am aruncat până n-a mai rămas niciunul. Ce era de făcut? Printre noi era un prichindel pe care îl cheamă știe tot, un fricos. Când a văzut că balonul cade, s-a pus pe plâns și după aceea, când a sărit cu parașuta, s-a dus acasă. Balonul s-a făcut pe dată mai ușor și s-a ridicat din nou. Ei, și apoi, dintr-o dată, când mi ți s-a rostogolit în jos și când mi ți s-a izbit de pământ, când a sărit iarăși în sus și când s-a izbit, eu am căzut din coș, buf, cu capul de pământ. Înfierbântat, Habarnam lovi cu pumnul în masă și nimeri plăcinta. Umplutura țâșni în toate părțile. Prichinduțele se speriară cât pe ce să cadă de pe scaune. Și? Mai departe ce-a fost? Întrebară ele după ce-și veniră în fire. Păi, mai departe nu mai țin minte. Se lăsă tăcere. Toate prichinduțele îl priveau pe Habarnam cu uimire, ba chiar cu un fel de respect, în ochii lor devenise un adevărat erou. În cele din urmă, ochii albaștri spuse, ne-ai speriat rău de tot cu balonul dumitale. Aseară, tocmai ne beam ceaiul pe balcon și, când ne uităm, un balon rotund uriaș se apropie în zbor de casa noastră, se lovește de gard și deodată o trosnitură. Balonul a pleznit, iar când ne-am dus în fugă acolo, nu mai era decât coșul din coajă de mesteacăn. Dumneata zăcea întins ca un mort, se amestecă iepurica. Vai, ce îngrozitor! Mai aveai doar o singură gheată, cealaltă era agățată de gard, iar pălăria în copac, adăugă veverița. O mânecă a vestonului lipsea și am găsit-o abia azi dimineață, zise libelula. A trebuit să o coasem imediat la veston. Cum am ajuns în casa asta? Întrebă Habarnam. Noi te-am adus, nu se putea să te lăsăm în curte peste noapte, răspunse ochii albaștri. Doar erai aproape mort, de-a binelea, se băgă în vorbă iepurica. Dar mierii nana a spus că s-ar putea să reînvii, pentru că ai un ăsta... organism foarte tare. Da, am un organism foarte tare și un cap și mai tare, spuse cu lăudoroșenie Habarnam. Altul în locul meu ar fi făcut în mod sigur o emoție la creier. Dumneata probabil ai vrut să spui comoție cerebrală, remarcă ochii albaștri. Întocmai, comoție cerebrală, se corectă Habarnam. Parcă spuneai că n-ai zburat singur cu balonul, întrebă ochii albaștri. Bineînțeles că nu, eram 16. Adevărat că fricosul acela de știe tot a sărit cu parașuta, așa că am rămas 15. Și unde sunt ceilalți, întrebă stâncuța. Nu știu, ridică din numeri, habar n-am. Dar în coș, în afară de mine, nu mai era altcineva? N-am găsit în coș decât niște vopsele pentru pictat și o mică trusă medicală portativă. Vopselele sunt ale lui Acuarelă, iar trusa e a lui Pilulă, zise Habarnam. În clipa aceea ușa se deschise și în cameră năvăli fulg de nea. Ați auzit noutatea, strigă ea. Altă noutate. A mai venit în zbor un balon și s-a spart. Purta 14 prichindei. Au căzut ieri seară la marginea orașului. Abia azi dimineață în zori au găsit prichinduțele noastre și au ajutat să meargă la spital. Înseamnă că erau răniți. Nu-i nicio primejdie, dădu din mână fulg de nea. Mierinana a spus că îi vindecă ea. Ăștia cu siguranță sunt prietenii mei, spuse Habarnam. Mă duc chiar acum la spital și o să aflu totul. Te conduc eu, se oferi ochii albaștri. Merg și eu cu dumneata, spuse Fulg de Nea. Abia acum observă plasturele de pe fruntea lui ochii albaștri și exclamă. Ah, scumpa mea, ce fermecător e cerculețul ăsta pe frunte. Îți vine foarte bine. E o modă nouă să porți cerculețe pe frunte? Aș putea să-mi pun și eu unul la fel. Nu, răspunse ochii albaștri, e un plasture, m-am lovit cu ușa în frunte din greșeală. Ah, asta era, mormăi decepționată Fulg de Nea. Apoi dădu fuga la oglindă ca să-și pună pe cap pălăria. Într-o clipă camera se goli. Toate prichinduțele alergară care încotro să le povestească vecinelor noutatea.